Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Władimir Pauliczuk narodził się w 1934 roku w niewielkiej wiosce Rybały, a stał profesorem Jagiellońskiego Uniwersytetu. Niedawno autor wydanej w 1974 roku słowutej książki Wierszalin Reportaż pro koniec świata spełniło się w 80 gadów. Usiądźcie pieradacze pod znakiem pachoni, zapraszają menawita na sustreczu z tym człowiekiem, jaki pokul trafił u tojże Jagiellonski Uniwersytet, pracował tak samo żurnalistam u Dłostoku, u tym liku i u Białoruskim Tydniowi Kuniwa. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Profesor Władimir Pauliczuk to socjolog, religioznawca, antropolog, podróżnik, do ureszcie publicyst i piśmiennik. Na pytanie pro to, co wyraszył, aż to rybałowski chłopiec stał profesorem, odkazuje żartowna i z sarkazmem. A po prostu do niczego lepszego ja nie nadawał się. Tam pas w korowy i tak dalej, ale szło mnie wielmi drenno i był tam u rybalach takim popychadłom do niczego. No i w związku z tym, no po prostu nie znalazłem niczego, do czego bym był przydatny. No to pojechał w Kraków i stał się tam jak profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. A co miał robić jako bezrobotny? No, to troszkę trywializujące, a tak bardzo seriozne? Do mnie do Białostoka przyjeżdżali ochotni posłuchać mnie z różnych городов Polski, ale przede wszystkim z Krakowa. Nie słuchaczom. No, w związku z tym prezydent города Krakowa, Jacek Majchrowski, przysłał mnie liścik, że jego znajomy z Krakowa jeździ do Białostoka na seminar. Pytanie, czy nie zachciałby mnie przyjechać do Krakowa i w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim wyjść na ten seminar. No tak to prosto było. Kiedy ty poznała profesora Pauliczuka? No pierwsze wszystko poznajomiła się ze stroną Niwy. Żurnalisty Niwy, jak było rusowo-polszczyniwa Mira Lukša. Kiedy ja była jeszcze dziecią, uczennicą, pojawiali się tam reportaże, wiemy ciekawe ja, i wiemy ciekawe zdjęcia. Reportaże były podpisane Pauliuk. Это были такие дорожные сдымки с людьми, с которыми сотракался у своих вандровках пешехода. А познакомился я уже в зиму, когда я была уже у Ниве, в редакции Нивы, когда он просто зашел тогда уже так в редакцию, уже бородатый тогда, уже тогда был профессором, уже я видела, что он уже после этих своих перипетий опынулся в Кракове, но женился он с молодой девчиной, правда, которую я видела еще со студии, с интернату. I pojawił się on, paradaty człowiek, jaki do rzeczy taki wielmi odważny, ale jak dziewczaty chyba liniowskie nasze dziewczaty, jakie pracowali, maszynistki, że to był taki wielmi, wielmi taki nieśmiały chłopiec, jakiego trzeba zawsze było rozkrnąć. Jaki prosto pojechał po tych drogach, trafił u Wierszalin i te temy, jakie on kranał u Niwie, rozgarnął pośla w swoich knihach, zaśledał w nich tak samo, tam już to, kiedy on zajmował się właśnie sektą proroka Ilii, prosto chodził po niewskich ścieżkach, prosto w tych okolicach, z ludźmi, jakie pamiętali jeszcze proroka Iliu Klimowicza. No było ważne, w jakim sensie, a w tym sensie, że to wszystko jest w życiu ważne i dobre, i drenne. Pisał tam, z Wolkowyckim był w dobrych odnosinach, nawet jak Wolkowycki nie miał czasu, gdzieś tam odjechał, czy odpust był, to nie poruczył, ja był, tak skazać, zastupnikiem, podrychtował numer i tak dalej. No pisał dwa cykly takich, jakie ostali się, ktoś tam ich czytał, a ja pisał z dumką, że może opublikuje co. Один цикл то был с записок пешехода, а так, от вёски до вёски. Там несколько текстов, годных, так сказать, прочитания. А другой цикл «В пошуках правды». То так, трохи философски. Потом занялась этим комиссия партийная, до справ партийной дисциплины. Отбылся суд надо мной. Мели 8 закидов. Помню первый. Был дзеннікажем Нивы. Унікал проблематыкі заангажування сполычнага. Пісал о людзях маргінесу і о справах маргінесу. przez co skrzywił profil pisma i było to swoistą formą dywersji ideologicznej. Kropka. Potem wykinęli mnie z partii, tak, tam jeszcze było niekilka innych zakidopodobnych. W tych niemieckich artykułach wy szukali prawdu, ci pośla 80 a do, możecie skazać, to wy tu prawdu znajśli, a szukali niejakim czynem. Prawda, już nie da znachodzenia, prawdu trzeba ustalić. Prawda wiary, prawda życia, to ustalajece, że to jest prawda. To już rozkaz na jakichś 200 stronach, to najmniejszy tekstu, no prawda życia. Prawda uniwersalnej, końcatkowej prawdy, jest to, co usiemy pamrem. Celuje systemy filozofskie, życio, to bycie ku śmierci. Ale człowiek radzi sobie z tym, dziękujący temu, że w życiu ma klopoty, zwyczajne. A nawet separowaliś żonka drenna, świni weszli w ogród. No to prawda życia. Prawda życia. My by się patruli się, albo powiesili się, albo czort wie co, kiedy dumali tylko o tym, a czym pisze Heidegger, Sartre i inni, że się mi śmierotny je. Ale nas ratuje zagłopoczoność. Czy zawtra przyjdą do gości, czy pogoda będzie. No to dziękujący tym prawdom istniejemy bez uniwersalnego klopotu. Tego kończytkowego. I on, kiedy wrócił się сюда, na Białostoczny, kiedy on miał doklady właśnie w uniwersytecie u nas, kiedy on trzeba drukować u kartkach o tym pokoleniu dzieci, tak, jego, ci młodzieńszych. Nie czuwała się też, że on jakiś tam dziadka stary, czy wielki religioznawca, wielki socjolog. Тому що так звичайно, пикаючи свою піпку, розказував про інші різні речі, але доходили ми до певних його виводів, що ж таки. Але віддали, що це він прожив, і що це він побачив, посмакував. Любить життя, кохає жити. Живий, жива легенда, але ну живий, такий крістий, як говорять поляки. Що він такий ось, як і ось. Хлопець, який сидів там у риболах, сидів у бібліотеці, так, читав, тоді вже в космос знаходив. Коли появився у Ніві, коли його Вілковицький знайшов, коли він після з Ніви вийшов, у тяжкій ситуації було. Коли ходили легенди, що це він підпалив воєводський комітет партії. Ось. Але ти думаєш, що він сам створив легенди. Це його ціла така смак Володимира Павлючука, що він сам створив легенди і сам став легендою. Я чув про його рані. Посол у Сейм Речі Посполітної Олександра Сосна. А потім, як вже батько був в Рибовах, стоятелем 85-х, а тут живе такий професор, он в Кракові живе, але тут має хату, тут родичі, я дивлюся, професор з Рибов, хто то може бути з Рибов, ні? А оказується, що то був Павлючук. І там я перший раз через батька познав, а потім так вийшло, і то в поїзді ми бачились, і бачились, як я вручаю йому нагороду президента города Białostoka, хіба 3 літа назад в Варшаві. І що можна сказати про те, що всі знають його książки, всі знають, що він говорить. І мені треба ще раз сказати, хай буде, бо таких людей, як він, то нема тепер. Нема таких, котрі можна було переказати те, що він знає. Я завжди говорю про свої почтовки, ті відкритки. Я бачу, że te kolekcjonery, które jest to 50+, albo 60+, a takich 20+, czy tam 30+, no nie ma. Tak samo ja nie baczę, że to ktoś tu ideę Pawluczka wziął i ciągnął dalej. Ale ja думаю, że on będzie żyć tak długo, że może znajdzie ktoś taki, że wszystko to jest, to już patrzy na jego woźmę i wykorzystaje. Będzie nowa książka, ja na już rychtuję ca. Nowa książka, no to dalejsze moje poszuki fenomenologicznych, doświadczy mnie w takich zjawach, przede wszystkim jak religia, wierowanie religijne i nie tylko religijne, ale nacjonalistyczne, rasistyczne i różne nowe ruchy sektanckie i tak dalej, poszuki unutrannych mechanizmów tych ruchów i tych zjaw. Książka ma tytuł Oblicza wiary i tam чергова розної форми в'яри. Між прочим, обширний розділ о в'ярах атеїстів. Так, то вельми цікава справа. В'яра безбожників, в'яра недов'ярків і так далі, і так далі. В'яри націоналістичні, по черзі там 17 розділів різної форми обличчя в'яри. Він певні справи ставив рубам, наприклад, коли ми ось варили. Ну, різні теми і різні, до речі, він певні питання ставив так провокаційно. І коли ми запалювалися, наприклад, дискусія була, але потім так само був аргумент, ну ось, але я старіший, і я його ж відаю, бо ж бачу, бо ж читав навіть, певні справи обдумав, а ти ще поспієш зрозуміти, так? Ну, ми так само вже посівєли за той час. Так що певні теми він кидав і кидає, і углядається, як це інші відчувають, що думають, і я думаю, чи ми станемо героями наступного нікого оповіду. Професора Володимира Павлючука з Риболов, блога-бібліотекара, який грибу молодий. Тим хлопцем сама той космос шукав у книгах, а знайшов його в людях. Таким чином білоруська передача Радіо Білосток під знаком погоні наближилася до кінця. За увагу сердечно дякую автор Ярослав Іванюк. Розвітуюся з вами, жадаючи приємного вечора. До зустрічі у ефірі.